Anywhere Out of the World, Xavier, tutaj Brendan Perry w roli głównej, Kantara, jedno z najwspanialszych nagrań w całym dorobku Dead Can Dance, oczywiście tu na pierwszym planie Lisa Gerrard i wreszcie Summoning of the Muse. Wszystkie nagrania z płyty Within the Realm of a Dying Sun. Na kolejnym albumie The Serpent's Egg pojawiło się nieco więcej eksperymentów, a w nagraniach z płyty słychać, że Lisa i Brendan dojrzeli jako twórcy. Album zdecydowanie niekomercyjny, ale chwilami po prostu piękny. Severance, the birds of leaving call to us. Yet here we stand endowed with a fear of flight. Overland, the winds of change consume the land, while we remain in the shadow of summer's now past. When all the leaves have fallen and turned to dust, will we remain indifference, the plague that moves throughout this land? Omen signs in the shapes of things to come. Young Francis Cooley, wipe the sleep from your eyes and embrace the light. You have slept now for a thousand years beneath starless night, and now it's time for you to renounce the old way and see a new dawn rise. And father days passed away when the gun came down from above the mountain, and the sacrifice was made, for he knew the day of wrath was fast approaching. Like yesterday, before the war, John Francis Dooley, the scapegoat, has run. All our sins are dissolved, and now it's time for you to take off your mask and cross the The host of Seraphim, Severance, In the Kingdom of the Blind, The One-Eyed Are Kings i Ulysses. Wszystkie utwory z albumu The Serpent's Egg. Dzisiejsze spotkanie z Dead Can Dance zakończymy płytą Ion z roku 1990. Thank you. life having a black sun in a white world. I have a son beyond the The Arrival and the Reunion, Saltarello i Black Sun. Wszystkie utwory z płyty Ion grupy Dead Can Dance. Do nagrań tego zespołu wrócimy prawdopodobnie już w przyszły weekend, natomiast dzisiaj do końca będziemy słuchać również rocka gotyckiego, ale już z naszego kraju. Grupa Artrozist i płyta Ukryty Wymiar. We'll be right back. We'll be right back. Szmaragdowa noc, Nazgul i Ukryty wymiar. Wszystkie nagrania z płyty Ukryty wymiar grupy Arthrosis. Płyta wydana w roku 1997. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa z nagraniami innego polskiego zespołu grającego rock gotycki, Batalion Damur. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Nie ma mnie, ho, ho, ho. Kłamstwa i prawdy przemijają. takim jak my już nie wysłucha naszych próśb, naszych modlitw, naszych słów. Odebrał nam ostatnią szansę, by samotnością karmić nas. Odebrał nam ostatnią szansę, by samotnością karmić nas. Codziennie w lustrze widzę go, choć umarł, żyje w każdym z nas, choć kocha. Nie czuję tak jak ja, już nie wysłucha moich próśb, moich modlitw, moich słów. Odebrał nam ostatnią szansę, by samotnością karmić nas. Odebrał nam ostatnią szansę, by samotnością karmić nas. Odebrał nam ostatnią szansę, by samotnością. A wiara w to, że wróci tu, mocniejsza jest niż jego śmierć, mocniejsza jest niż wszelkie zło. Bo kto słucha naszych próśb, naszych modlitw, naszych słów? Odebrał nam ostatnią szansę, by samotnością karmić nas.